اوس هم پوره خبرونه د قندوز په چاردره کې نه پوستې فتح اتلس تنه اربکیان ژوندي نیول سوي او زیاتې وسلې غنیمت سوي دي. وړ مشپه او پرون ټوله ورځ د قندوز ولایت د چاردرې په ولسوالۍ کې د اسلامي عمارت د مجاهدینو لخوا د دښمن پر امنیتي پوستو تصفیوي عملیات روان وو چې په پایله کې د دښمن نه پوستې په بشپړه توګه فتح شوې. د اسلامي عمارت مجاهدینو بېګاش په 9 بجې په اخسرای او زدرانو سیمو کې د عربکي قومندان منهاج په پوسته او د حاجي شریف غونډۍ په پوسته بریدونه پیل کړل. بریدونه د شپې تر 11 بجو دوام درلود او په پایله کې دواړې پوستې په بشپړه توګه فتح شوې. مجاهدینو په پوستو کې 4 موټرسایکل، 3 جنریټر او ګڼ شمېر نور مهمات او وسلې د غنیمت په توګه ترلاسه کړي دي. د ورځې په پیل کې بیا د یادی ولسوالۍ په 4 مختلفو سیمو کې د اربکیانو 4 پوستې فتح شوې. مجاهدینو سهار 8:30 بجې په ماماخیل سیمه کې د یو اربکي قومندان ناصر روس په پوسته برید وکړ چې 30 ساعت یې دوام وکړ او په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه. په دې پوسته کې مجاهدینو 9 تنه اربکیان ژوندي نیولي او خوندي ځای ته یې ورسره انتقال کړي دي. همداراز 2 میله پیکا، 2 RPG راکټ، 5 کلاشنکوفونه، 1 نارنجک، 2 بکسې د پیکا مرمۍ، 2 بکسې د کلاشنکوف مرمۍ، 1.5 راکټ مرمۍ، 1 رینجر موټر، 1 موټرسایکل او ګڼ نور مهمات او خوراکي توکي د غنیمت په توګه ترلاسه شول. سهار 9:30 بجې بیا په قریه یتیم، کچاګړۍ، غټ کلي او د ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې په خرکارو غونډۍ کې د اربکي قومندان نجیب پر 3 پوستو بریدونه پیل شول. دې بریدونو پوره 1 ساعت دوام وکړ او په پایله کې 3 واړه پوستې په مکمل ډول فتح شوې. خبر وایي په پوستو کې 2 پیکا، 1 RPG راکټ، 14 کلاشنکوفونه، 3 نارنجک، 3 رینجر موټر چې 2 یې له مختلفو مهماتو ډک هم وو او زیات شمېر خوراکي مواد په غنیمت ونیول شول. همداراز مجاهدینو په نواباد، پنجه او خلاصۍ سیمو کې هم د اربکیانو 2 پوستې فتح کړې. مجاهدینو ماپښین 1 بجې د اربکي قومندان فضل پر 2 پوستو بریدونه پیل کړل چې 1 ساعت یې دوام وکړ او په پای کې 2 پوستې فتح شوې. د نواباد په پوسته کې 11 تنه اربکیان ژوندي ونیول شول او 1 اربکی وژل سوی دی. د رارسېدلې خبر په اساس یاده پوسته چې د کوپراتیک په نامه یادېږي ماپښین 2:30 بجې د مجاهدینو تر برید لاندې راغله چې له لږ مقاومت وروسته په بشپړه توګه فتح شوه. په دې پوسته کې هم 2 میله پیکا، 1 راکټ لانچر، 2 نارنجک، 10 میله کلاشنکوفونه، 1 رینجر موټر چې له ډول ډول مهماتو ډکو زیات خوراکي توکي او ګڼ نور د اړتیا وړ مهمات په غنیمت نیول سوي دي. په دې اړه د قندوز ولایت له مطبوعاتي نماینده سره زموږ همکار مرکه کړې چې اورېدلو ته ستاسو پام راګرځوو. لکه څرنګه چې د تېرې شپې څخه تر نن ورځې پورې د قندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ اړوند سیمو کې مجاهدینو د خیبر د عملیاتو په ترڅ کې ګڼې پوستې فتح کړې او زیات شمېر اربکیان ژوندي نیول شوي او په لسهاوو میله سپک او درنه وسله یې لاسته راوړې. که دې عملیاتو بشپړ معلومات راکړي. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد المرسلين قائد المجاهدين محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، زهر سنا وړاندې ساسو حضور کې خپل تاوده سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ساسو د پوښتنې په ځواب کې باید داسې ووایم چې لله د پرون بیګا د شپې د خوانه مجاهدینو د خپل پلان او نقشې مطابق د قندوز شهر درې ولسوالۍ یو شمېر سیمو کې د شریف اربکیانو په یو شمېر پوستو باندې هممهاله وسله وال بریدونه ترسره کړل چې په نتیجه کې لله الحمد د نن 9:30 بجو پورې تقریبا ټول ټال د مازدیګره پورې نو تقریبا 14 پوستې په بشپړه توګه فتح شوي دي. 3 رینجرې، او ګڼ شمېر وسلې او مهمات او تقریبا تر 20 کسانو پورې اربکیان د ژوندي جهیدونو ته په لاس ورغلي. الحمدلله حسن د دشمن له لاسه وتلې سیمې پر دشمن څه اغېز کړی او مورال یې څنګه ده او د مجاهدینو مورال په څنګه حالات کې دی؟ الحمدلله دشمن خو خپله د دې حالاتو نه څرګندېږي چې کومې پوستې دا دومره ډېرې پوستې چې په دې لږ وخت مجاهدینو فتح کړې او د دوی د واک نه وویستلې او د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو لاس ته ورغلې، دا خپله د دوی د مورال د ضعف یو دغه څرګندوي. نو الحمدلله مجاهدینو روحیات ډېر مخ په وړاندې دي او کارونه ډېر خوندور سره روان دي انشاءالله. دا پوستو نومان که دی را تیاد کنم چه دا کمی کمی نامی پوستی دی او دا پوستو که مهم مرکزی پوستا یا کم پوستا را دا چه تو وضاحت نو تقریبا پوستی اول پوستا دا پراتیف پنامه یو پوستا دا دیم ماما خیلو دا ناصر روس پنامه یو پوستا و برندرخش اخسرای که دا حاجی شریف گونده پسر یو پوستا و او بل در بکی قماندان منهاج په نامه پوسته وه، او د قریتین په کلي کې د کچه ګړۍ په نوم باندې یوه پوسته وه، او د غټ کلي په نوم باندې یوه پوسته وه. همدارنګه د ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې نو د سرکارو غونډۍ کې یوه ډېره مهمه پوسته وه چې د نجیب اربکي قماندان په نامه پکې اوسېده. نو دغه پوسته ډېره مهمه ځکه ده چې ولسوالۍ ته بیخي په کیلومترۍ کې فاصله کې واقع ده. همدارنګه د خلازیو په سیمه کې پوسته ده د فضل په نامه، او سوجیانو کې د پوسته ده همدغرنګ د ګل احمد قومندان په نامه دوه پوستې وي، او یوه د عربانو د منطقې پوسته وه چې ټوټل ده تقریبا درې پوستې مخکې قریتین کې فتحه شوې وي. څو ورځې وړاندې تقریبا 16 پوستې کېږي. نو مهمې دا د قریتین پوستې او دغه د خلازیو پوستې دا ډېرې زیاتې مهمې. دا کوپراتیف پوسته ډېره مهمه وه، دا خرکارو غونډۍ د نجیب په نامه کومه پوسته چې دا ډېرې مهمې پوستې وې. دا پوستې ده چې د سړک نږدې فاصله کې دي که څنګه؟ بعضې داسې دي چې کلیو په مابین کې بعضې پوستې دي، او بعضې دا دي چې دا سړک په غاړه کې هم دي. دغه د نجیب پوسته دا بیخي ولسوالۍ ته نږدې وه، تقریبا په کیلومترۍ کې فاصله لري، او کوپراتیف پوسته هم دغسې. نور هم دا بعضې پوستې دا ډېرې مهمې دي په دغه سیمه کې. د دې سیمو د اهمیت په اړه که راته ووایه چې دا سیمې د مجاهدینو لپاره څومره مهمې دي؟ نو سیمه دا چردرې ولسوالۍ دا ټوله عمومي سیمه چې ده دا د مجاهدینو لپاره اهمیت ځکه ډېر لري چې د چردرې ولسوالۍ او د کندوز مرکز ترمنځ تقریبا ټول ټال 3 یا 4 کیلومتره فاصله ده. تقریبا چې د ځینې دولتي راپورونو له خوا نه چې دوی خپله نشر کړي دي، هم په دې باندې د مزدوري ادارې د ولایتي شورا وکیلانو او د مدني ټولنې فعالانو بعضې په دې باندې دغه کړی چې کندوز ولایت د طالبانو د سترګو واخ سره مخ دی. هغه دا چې بس بیخي تقریبا د سیمې دي دا چې د کندوز په دروازو باندې یادېږي. نو او د سیمې د خلکو له مجاهدینو سره همکاري په څنګه شکل ده؟ چې د سیمې خلک له مجاهدینو سره په څونه شکل باندې همکاري کوي چې د مجاهدینو دونه مخته تګ کړی او ډېرې سیمې په یو لږ وخت کې د دښمنه سره لاسته راوړي؟ الحمدلله د کندوز ولایت عام ولس چې کوم دی، تېر عمارت هم دا ثابته مسله ده چې د جهاد او مجاهدینو سره ډېره مینه لري، خپل لپاره د مجاهدینو سره تر حده پورې خپله همکاري ښکاره کړې ده، او تر اوسه پورې هغه باندې بوخت دي انشاءالله. په دې کې شک نشته د مجاهدینو دا څومره پرمختګ چې کېږي په دې کې خامخا د ولس رول خامخا ضروري وي، او د ولس خلکو هم د مجاهدینو سره ډېره زیاته مینه ده. مجاهدین هم تقریبا چې په دې سبا ورځو کې د ولس سره ډېر په خط دغه سره روان دي، ولس ته راضي دی انشاءالله چې همدغه د ولس رضایت او د الله رب العالمین د نصرت او د فتح زیری دي چې الله پاکي اوس موږ تاسو ته اوري. د سیمې همدارنګه د سرلنیو عملیاتو په لړ کې د کندوز ولایت د مجاهدینو غټې غټې لاسته راوړنې که په لنډو ټکو کې راته ووایې؟ نو غټې لاس ته راوړنې دغه تقریبا د اوسني دا کوم سردرې ولسوالۍ کې چې کوم فتوحات کېږي او څومره غنایم مجاهدینو ته ترلاسه شوي دي دا غټې لاسته راوړنې دي. همدغه راز بشر چې په ولسوالۍ کې تقریبا بې شمېره ولس اتلس پوستو او دغس قرارګاو او بې شمېره کلیو فتوحات مجاهدینو په لاس وشو. همدارنګه د یو غټ بازار د ملاقلي په نامه په دشیر چې ولسوالۍ کې چاردرې ولسوالۍ کې د جمعه بازار په نامه یو لوی بازار د مجاهدینو په لاس لاسته راغی. همدغه راز د مرکز شاوخوا کې ډېر قوي قوي عملیاتونه وشو. دا څو ورځې وړاندې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کندوز مرکز کنم او حضرت سلطان او سجانی او وحدت کلی تقریبا دغه ټول ټال لس کلی دغلته د مجاهدینو پلاس فتح شوې او د دشمن وجود څخه پاک شوې. دا ټول کندوز ولایت د مجاهدینو او د اسلامي امارت د ټولو مجاهدینو لپاره د سترې سترې لاسته راوړنې دي انشاءالله.